لوگ کہتے ہیں یہ کی طرف سے آئی، خدا کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے، اس نے اپنے اکمل ترین بندے پر نازل فرمائی ہے اور اس نے بڑی مہربانی فرمائی ہے انسانوں کے لیے اور تمام نوع انسانیت کے لیے صحیح اور اعلیٰ پروگرام دیا ہے کہ لو یہ تمہارے صلاح اور فلاح کا پروگرام ہے، اس کو اخذ کر لو۔ یہ تو ہو گیا حقانیت کا اظہار، مشرکین کے ساتھ بحث بھی ہے۔ ہم یقولون نا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی اس کتاب کو گھڑ کر لایا ہے؟ اچھا فرض کرو اگر یہ گھڑ کر لایا ہے تو فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے فاتو بصورت من مثلی، کہ تم بھی تو اس جیسی صورت کوئی بلا کر لاؤ، اور جس کو بھی اللہ کے سوا تم طاقت رکھتے ہو اپنا مدد کے طور پر بلا لو، مدد لے لو اللہ کے سوا جس کی چاہتے ہو، سارے کے سارے مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ کیونکہ اگر یہ گھڑا ہوا کلام ہے تو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ انسان گھڑ کر کے لایا ہے، تو تم بھی انسان ہو، تو ایک چھوڑ کر سب جس کو تم طاقت رکھتے ہو اپنے معبودوں کو بھی ساتھ ملا لو، اور بڑے بڑے فصحاء بلغاء کو بھی ملا لو، حکماء اور دانشوروں کو ملا لو، تعلیم یافتہ اور شاعروں کو ملا لو، جس کو چاہتے ہو ملا لو، وہ سارے مل کر بھی قرآن جیسی ایک صورت لاؤ۔ یہ اگر گھڑی ہوئی ہے تو گھڑنے کا تو جواب یہی ہے کہ تم بھی گھڑ کر کے لاؤ کوئی، تاکہ مقابلہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ہاں واقعی کتاب جو ہے گھڑی ہوئی ہے، یہ خدا کی جانب سے نہیں ہے، معجزہ نہیں ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ 1400 سال سے قائم ہے۔ پہلے فرمایا قرآن جیسا قرآن لاؤ، پھر فرمایا فاتو بھی اشرے سون، 10 صورتیں یہ جیسی لے آؤ، لیکن یہاں بالکل آخری بات کی ہے فاتو بھی صورت میں مس، 10 بھی چھوڑ کر کے آدھا بھی چھوڑ کے ایک صورت قرآن جیسی لاؤ۔ امام ابو بکر جساس رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا عظیم معجزہ ہے یہ آیت، اتنا عرصہ گزر گیا اگر قرآن بناوٹی ہے تو تم لاؤ قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ، 3 آیتوں والی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ جو مقابلہ کرے قرآن۔ علوم اور معارف، دقائق حقائق اور فساد بلاغت، تمام چیزوں میں اصول کے اندر، نظم کے اندر برابری کر سکے قرآن۔ یہ چیلنج قائم ہے قرآن کریم کا، اس کا جواب دنیا کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ جن لوگوں نے ایسی کوشش کی لوگوں نے ان کے منہ پر تھوکا، مسلمہ قذاب نے کوشش کی تھی، عربوں نے تھوکا اس کے منہ پر کہ تم بکواس کرتے ہو، تم جو کلام پیش کرتے ہو وہ فوش کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ بہت ہی بلند اور اونچا۔ کسی نے بھی جس نے بھی ایسی کوشش کی اور منہ کی کھائی اس نے، انسانوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے جن لوگوں نے۔ تو قرآن کا مقابلہ کہاں کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو موجود ہے ہر لحاظ سے، ایک سورت لاؤ اور جس کو طاقت رکھتے ہو خدا کے سوا بلاؤ، اگر تم سچے ہو تو مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ یہ من گھڑت ہے۔ اگر من گھڑت ہے، آخر شعر و شاعری انسانی کلام ہوتا ہے، تو ایک شاعر دوسرے کا جواب دیتا ہے، کچھ نہ کچھ تو مقابلہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہاں، اچھا ہے اس سے اچھا ہے، یا اس کے برابر ہے یا اس سے کم ہے، کچھ تو ہے۔ یعنی ہر شاعر کتنا بھی بڑا ہو دوسرا شاعر بھی اس کا مقابلہ کرتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ اچھے شاعر ہوتے ہیں لاتے ہیں کلام۔ تو قرآن کا مقابلہ کرو، پھر لاؤ کوئی ایک صورت کی برابری کوئی صورت بنا کر لاؤ سارے کے سارے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ایسا چیلنج کیا ہے کہ اگر انسان اور جنات سارے کے سارے مل کر اکٹھے ہو کر بھی قرآن جیسی کتاب لائیں، نہیں لا سکتے۔ قرآن کی تو ہر ہر آیت کے اندر ایسی ایسی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں کہ تمام بنی نوع انسان اور جنات ملائکہ بھی مل کر اتنی مصلحتیں نہیں سوچ سکتے، نہ وہ پیش کر سکتے ہیں، انسان کے علم سے بالا ہے یہ بات، یہ معجز بات ہے۔ اور فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے اس چیز کو کہ جس کے علم کا احاطہ نہیں کیا۔ انصاف کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز کے علم پر آدمی احاطہ کر لے، گھیر لے، تو پھر اس کی خامی اور کمزوری کو ظاہر کرے۔ تو جس کے علم پر یہ احاطہ نہیں کیا، قرآن کے علم پر کیا احاطہ کریں گے؟ اس کے جو کسی ایک چیز کو بھی کوئی مکمل طور پر جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تو جس چیز کے علم کا احاطہ نہیں کیا اس کو جھٹلا دینا کتنی بے عقلی کی بات، یہ بھی تم نے علم ہی اس کا نہیں حاصل کیا ہے، احاطہ کیا کرتے تم اس کو جھٹلانے لگے ہو؟ تو فرمایا ولما یاتہم تاویلو، اور ابھی تک اس کی حقیقت محال اور انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا، قرآن کے جو وعد اور وعیدیں ان کا انجام بھی ابھی ان کے سامنے نہیں آیا، پہلے انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا، کتنی بے عقلی کی بات ہے۔ تاویل کا معنی انجام اور معال اور حقیقت اس کی ابھی نہیں آئی ان کے سامنے، قرآن نے جو جو بیان کیا ہے کہ اس طریقے سے سزا ملے گی، اس طریقے سے بدلہ ملے گا جس جس شخص کو، اور جو جو باتیں بھی مستقبل میں ظاہر ہوں گی، ابھی ان کے پاس آئی نہیں، پہلے ہی انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا۔ فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، یہ تکذیب نئی نہیں ہے، پہلے بھی جھٹلاتے رہے ہیں لوگ، پہلے کافر مشرق جتنے بھی تھے وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، واضح حقیقتوں کو جھٹلاتے تھے۔ لیکن دیکھ لو کہ پہلے مشرق کامیاب ہو گئے، فرعون کامیاب ہو گیا، یہ شداد نمرود کامیاب ہو گئے، یہ عاد ثمود کے نافرمان، نوح علیہ السلام کی قوم کے نافرمان، قوم لوط کے نافرمان، اور دوسرے جتنے بھی صاحب گزرے ہیں بڑی بڑی تہذیبوں کے مالک، تقریب کرنے والے کون کامیاب ہوا؟ آخر ذلیل ہوئے اور خدا کی گرفت میں آئے، دنیا میں بھی ذلت اٹھائی اور ابدی ذلت تو ہے ہی آگے۔ سورہ شعراء میں اللہ نے ان تمام قوموں کا نقشہ بیان فرمایا جو جو تکذیب کرنے والے تھے، فرمایا دیکھو کیسا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا۔ قرآن تو افتراء کیا ہوا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، وحی الہی ہے اور سچا کلام ہے، علوم اور معارف سے لبریز ہے، حکمت اور دانش اس کے اندر بھری ہوئی ہے، اس کی کوئی بال واقعہ کے خلاف اور غلط نہیں ہے، کوئی شک اور شبہ اس کے اندر نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ مینو میو مینو بھی بعض ایمان لاتے ہیں، جن کی استعداد اور صلاحیت اچھی ہوگی وہ تو یقیناً اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ایمان لائیں گے۔ بعض ایمان لاتے ہیں، وہ منہم من لا یومن، بعض ایمان نہیں لاتے، وہ اپنی ڈٹائی پر قائم رہتے ہیں، وہ جھٹلاتے ہیں، شکوک شبہات نکالتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور اس کو گڑا ہوا کلام بتلاتے ہیں، ان کی بدقسمتی اور سوء استعداد ہے۔ فرمایا وربک عالم بالمفسدین، تیرا پروردگار خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، جتنے بھی فسادی ہیں خدا کے علم میں ہیں، اللہ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتے جو قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اس کو جھوٹا کہتے ہیں، من گھڑت اور افتراء بتلاتے ہیں اور ایمان اس پر نہیں لاتے، مقابلہ کرتے ہیں اور پھر شرائع الہیہ کے اندر خلل ڈالتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، من مرضی کاروائیاں کرتے ہیں، سو ایسے لوگ فسادی ہیں اور شرارتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب شرارتیوں کو خوب جانتا ہے، وہ سب کو ان کے انجام تک اور مال تک پہنچائے گا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم كالخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، پس آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری ہو اس چیز سے جو میں کرتا ہوں اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو. وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے وہ ہیں يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ کان رکھتے ہیں آپ کی طرف تو کیا آپ سنائیں گے بہروں کو اگرچہ وہ نہ عقل رکھتے ہوں. اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو نگاہ رکھتے ہیں تیری طرف بس کیا آپ رہنمائی کریں گے اندھوں کی اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی لیکن لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا تو ان کو ایسا معلوم ہوگا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی بھر دن میں. یتعارفون بینہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے. تحقیق نقصان میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو اور نہیں تھے وہ راہ راست پر. ابتدا میں بھی قرآن کی حقانیت اور پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا اس کے دلائل ذکر کیے اور پھر مشرکین کا رد فرمایا اور پھر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر فرمایا اور قرآن کا وحی الہی اور غلطی اور خطا سے مبرہ اور منزہ ہونا پھر تکذیب کرنے والوں کی مذمت فرمائی. اب یہاں دو باتیں اکٹھی ذکر ہوں گی ان آیتوں میں اور بعد والی آیتوں میں وہ ہے مسئلہ رسالت اور ساتھ قیامت معاد دونوں باتوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے. تو یہ مکی صورتوں میں اسی طرح ہے بنیادی عقائد اخلاق اور ایمانیات کا ذکر آتا ہے مختلف طریقوں سے جن میں اللہ کی وحدانیت اور خدا کی ذات اور صفات کے متعلق معلومات اور پھر ایمان کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان کا تفصیلی بیان اور شرک کی تمام باتوں کا رد کفر کرنے والوں کا رد رسومات باطلہ اور عقائد باطلہ رکھنے والوں کا رد اور پھر ساتھ قیامت کا ذکر اور قرآن کریم کا برحق ہونا اور دعوت الی القرآن جیسا کہ اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان مضامین کو بیان کیا ہے اور ایک مضمون رسالت کا ہے. رسالت کے سلسلے میں بھی کافر اور مشرک لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے انکار کرتے رہے ہیں اور طرح طرح کے شکوک اور شبہات اس سلسلے میں پیدا کرتے رہے ہیں سو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے والوں کے بارے میں فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں. گویا کہ اس میں ایک طرف رسالت کی حقیقت اور اس کا تذکرہ اور دوسری طرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی گئی ہے تکذیب سے وہ گھبرائے نہیں. تکذیب کا سلسلہ ہمیشہ رہا ہے کافروں کے اور مشرکوں کے اندر. توحید کو جھٹلایا قیامت کو جھٹلایا نبی کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا وحی الہی کا انکار کیا یہ ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے شرک اور کفر کرنے والوں میں عنادی لوگوں میں. تو آپ تسلی رکھیں یہ ایک طرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے توسط سے سارے ایمان والوں کو تسلی دلائی جا رہی ہے اور دوسرا تکذیب کرنے والوں کو نبوت اور رسالت سے انکار کرنے والوں کی برائی اور قباحت کا ذکر ہو رہا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر یہ لوگ تجھ کو جھٹلائیں. تکذیب کا یہی معنی ہے کہ آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں آپ رسول نہیں ہیں جیسا مشرک لوگ کہتے تھے کہ تم تو ہماری جیسے ایک انسان ہو ہم کیسے مان لیں کہ تم پر وحی آتی ہے ہم نہیں ماننے کے لیے تیار. تمہاری ظاہری حالت کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے تمہارے پاس نوکر چاکر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوٹھی بنگلہ نہیں ہے، تمہارے پاس جتھا زیادہ نہیں ہے، مال و دولت زیادہ نہیں ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ مشرک لوگ یہ بات کرتے تھے، یہ چودراہٹ کی بات ہمیشہ کفر اور شرک کرنے والوں کے ذہن میں بھی رہی ہے، کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کو مانا جائے، جیسے دوسری آیت میں کہ وہ نبی ہوتا تو پھر مکے اور طائف کے اندر جو بڑے بڑے سردار رہتے ہیں ان میں سے کوئی ہوتا، اور مشرک لوگ ایسا یعنی تان کرتے تھے کہ خدا کو صرف ابو طالب کا ایک یتیم بھتیجا ہی ملا تھا نبوت اور رسالت کے لیے، الیاذ باللہ، ایسے تحقیر آمیز کلمات بھی مشرک لوگ اپنی زبانوں سے نکالتے تھے اور نبی کی رسالت کا انکار کرتے تھے. فرمایا اگر یہ جٹھلائیں آپ کو تو فقل، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، میرے عمل کے بارے میں تم سے باز پرس نہیں ہوگی، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، یاد رکھو میں تو بری ہوں، بیزار ہوں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، اور تمہارا ذمہ نہیں ہے ان کاموں پر جو میں کرتا ہوں. ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، یاد رکھو. تو میرے اعمال کی ذمہ داری تم پر نہیں آئے گی، میں خود ذمہ دار ہوں گا. اگر میں نے الیاذ باللہ کوئی غلط بات کی یا کوئی افتراء کیا یا جھوٹ بولا تو میں خود ذمہ دار ہوں اس کا، اس کا وبال تو تم پر نہیں پڑے گا. لیکن یاد رکھو، تم اگر حق اور صداقت کی تکذیب کرو گے، رسالت کی تکذیب کرو گے، توحید الہی کی تکذیب کرو گے، معاد کی تکذیب کرو گے، تو یہ بوجھ تم کو اٹھانا پڑے گا. میں تو اس سے بیزار ہوں. ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا بھگتان کرنا پڑے گا. تو میں تو بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زیادہ الجھاؤ کی ضرورت نہیں. حق اور صداقت کو جب ظاہر کر دیا گیا، پھر مخالف لوگ طرح طرح سے اعتراض، تان، تشنیع اور اپنی بات کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ادھر سے فرمایا کہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کلی عملی، بھائی میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، اپنا اپنا بھگتان کرنا ہے، سمجھ لو، سوچ لو. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت بھی واضح ہو چکی ہے اور گمراہی کی باتیں بھی واضح ہو چکی ہیں. اب ہم الجھتے نہیں تمہارے ساتھ کہ خام خام یہ کہیں کہ ضروری ہم نے تو مناظرہ جیتنا ہی ہے، تبھی نہیں. اپنی اپنی سنبھالو بھائی، ذمہ داری ہر ایک کی اپنے ذمے ہے، الجھاؤ کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو باطل پرستوں کا اشعار ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری بات ہی اونچی رہے، بس چاہے حق ہو یا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ کہہ دیں بس اپنے اپنے عمل کی ذمہ داری ہر ایک سمجھ لو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تکذیب کرنے والوں کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، بعض ان میں ایسے ہیں جو کان رکھتے ہیں آپ کی طرف، یعنی بات سنتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا تو بہروں کو سنائے گا اگرچہ ان میں عقل بھی نہ ہو؟ انسان ہو بھی بہرا اور پھر بے عقل بھی ہو، ایسوں کو آپ نہیں سنا سکتے، یعنی ایسے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ظاہری کان سے ایک بات سنتے ہیں لیکن دل کے کان ان کے بند ہیں اور وہ عقل سے بے بہرا ہیں، عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے. جیسا کہ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا سم البکم الذین لا یعقلون، بہرے گنگے ہیں اور عقل سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. عقل تو بڑی دولت اور نعمت ہے اللہ کی، اس کو صحیح طریقے پر برتنے کی ضرورت ہے اور استعمال کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. تو فرمایا کہ جو باطن کا بہرا ہو، وہ ظاہری بات اگر سنے گا تو کچھ فائدہ نہیں اٹھائے گا. اصل میں تو دل کے کان واہ ہونے چاہیے، کھلے ہونے چاہیے. آنکھوں کا بھی یہ حال ہے، آگے آنکھوں کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو اگر انسان سمجھ سے کام نہیں لیتا، عقل سے صحیح کام نہیں لیتا، اور اس کے دل کے کان کھلے نہیں ہیں، تو ظاہری طور پر اگر وہ سنے گا تو یہ سننا اس کے لیے مفید نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کو آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اندر کے کان تو بند ہیں، اور اگر کان رکھتے بھی ہیں. اور پھر آگے فرمایا، بعض آپ کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن فرمایا کہ آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں. ظاہری آنکھ جو ہوتی ہے یہ تو دیکھتی ہے، لیکن اصل بات تو دل کی آنکھ سے ہے. اگر باطن کے یہ اندھے ہیں اور باطن کے بہرے ہیں، تو ان کا دیکھنا اور سننا کچھ مفید نہیں، آپ ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. کان تو وہی ہے کہ جو صحیح معنی میں سن کر اس سے فائدہ اٹھائے، آنکھ وہی ہے جو دیکھ کر کے اس سے عبرت حاصل کرے، فائدہ اٹھائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا، انا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. یاد رکھو، یہ ظاہری آنکھیں اکثر اندھی نہیں ہوتی، یہ تو دیکھتی رہتی ہیں. وہ آنکھیں اندھی ہوتی ہیں جو سینوں کے اندر، قلوب کے اندر پڑی ہوئی، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. دل میں بات نہیں جمتی، نہیں اترتی، اور نہ دل سے انسان دیکھتا ہے، بصیرت نہیں ہوتی انسان میں، بصیرت سے محروم ہوتا ہے، سمجھ سے محروم ہوتا ہے، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو معلوم ہوا کہ خالی سننا اور خالی دیکھنا مفید نہیں ہے، جب تک کہ انسان کے قلب کی آنکھیں اور قلب کے کان کھلے نہ ہو، اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اور عقیدت نہ ہو اس کے اندر، طلب اور شوق نہ ہو، اور وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس کو اللہ کا نبی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. چنانچہ یہ دیکھنے اور سننے والی بات اکثر لوگوں میں دیکھی جاتی ہے، بات سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں. جتنے مستشرق لوگ ہیں، انگریز ہوں، ہندو ہوں، یہودی، یہ بہت ہیں، یہ حضور کی سیرت پر قلم اٹھاتے ہیں، مقدمات کتابوں کے لکھتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہ گویا کہ یہ متعصب نہیں ہیں، یہ لوگ تعصب سے یعنی یہ پاک ہیں. لیکن آگے کتابوں کے اندر، چونکہ ان لوگوں کے دل بہرا ہوتے ہیں، دل کی آنکھیں بہری ہوتی ہیں، تو جیسا جیسا آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے، اندر سے زہر کا طوفان بھرا ہوا نظر آئے گا. ایسی ایسی رقیق باتیں، ایسے ایسے حملے کریں گے. اور ظاہر میں دیباچہ اگر پڑھ لیں، ابتدا پڑھ لیں، عنوان پڑھ لیں، تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ بڑے منصف لوگ ہیں، گویا یہ حضور کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں یا کتاب الہی کے بارے میں بے انصافی کی بات نہیں کریں گے، لیکن حقیقت اس کی بالکل خلاف ہوتی. یہ ظاہری طور پر ایسی بات نظر آتی ہے، لیکن اندر میں بڑا طوفان اور زہر بھرا ہوا ہوتا، سخت متعصب ہوتے ہیں. یہ روسیوں کا حال بھی یہی ہے، ان کی کتابوں میں بھی ایسا. ظاہر میں اگر نام بھی لیں گے تو ایسا ہی معلوم ہوگا کہ یہ تو قرآن کی عزت کرتے ہیں، اور اندر سے یہ کتابیں جب لکھیں گے، یہ تو رجت پسندانہ کتاب ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ تو قرون مظلمہ کے پیغمبر تھے، اس دور کے لیے نہیں ہے، وہ ہماری ضروریات کو نہیں وہ رہنمائی کر سکتے، گائیڈ نہیں کر سکتے. یہی حال ہے عیسائیوں کا، یہودیوں کا، بے انتہا تعصب بھرا ہوا. حالانکہ ظاہر میں وہ دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں بات، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ متعصب نہیں ہے، لیکن اندر بھرا ہوا. یہی حال مشرکوں کا تھا. حقیقت میں دل کی آنکھیں روشن ہونی چاہیے، انسان میں بصیرت صحیح ہونی چاہیے اور سمجھ صحیح ہونی چاہیے. مشرق لوگ محروم رہے اسی واسطے، جیسا اندھا آدمی محروم ہوتا ہے، اس کو کوئی دکھا نہیں سکتا، ایسا ہی بہرا آدمی جو ہے وہ سن نہیں سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ مشرق اور کافر لوگ بھی ایسے ہی ہیں، کیونکہ یہ بے بہرا ہیں اور دل کے کان نہیں ہے، دل کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھو، اگر یہ مبتلائے عذاب ہوں گے، خدا کی گرفت میں آئیں گے، تو فرمایا یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر ایک ذرہ بھر بھی شین کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. اگر یہ مبتلائے عذاب ہوں گے یا یہ جہنم کا شکار بنیں گے یا اللہ کی گرفت میں آئیں گے، تو یاد رکھو اللہ تو کسی پر، کسی انسان پر ذرا بھر بھی کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ایسے اسباب فراہم کرتے ہیں کہ جن کی بنا پر انسان عذاب میں مبتلا ہو. یہ خود کردہ ہے، اپنی کمائی ہے. ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تیرے ہاتھ کی کمائی ہے جو تو نے کی ہے، جو فکر تو نے اختیار کی ہے، جو عقیدہ تو نے اپنایا ہے فاسدہ، اور جو اعمال فاسدہ اور قاسدہ کیے ہیں یہ ان کا ثمرا ہے، اس کو بھگتو. اب اس برو اولا تصبرو سواؤن علیکم، صبر کرو یا بے صبری کرو، اب تو یہ بھگتنا پڑے گا، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے لیے یہ عذاب کے اسباب مہیا کرتے ہیں. تکذیب جو ہے، تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے، پیغمبر کی توہین و تذلیل کریں گے، کتاب الہی کی توہین کریں گے، شرائع الہیہ کے خلاف چلیں گے، قانون کو توڑیں گے، معاد کا انکار کریں گے، تو یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی اور یہ پھر آگے عذاب کا مبنا بنیں گی. تو اپنے ہاتھوں سے ساری باتیں اکٹھی کی ہیں. فرمایا آج تو یہ بڑے دندناتے پھرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں، کہیں رسالت کی کہیں قرآن کی. فرمایا یوم یخشرہم، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا، اس وقت حالت یہ ہوگی، حشر کا میدان جب ہوگا، سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، برپا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. جس دن اکٹھا کرے گا اس دن ان کو یہ احساس ہوگا کہ لم یلبثوا الا ساعة من النہار، یہ گویا نہیں ٹھہرے دنیا کے اندر مگر ایک گھڑی بھر. ایسا معلوم ہوگا جیسا کہ گھنٹہ دو گھنٹے خوش گپی کے اندر آدمی بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، دنیا کی زندگی ایسی معلوم ہوگی. دوسری جگہ فرمایا الا ظہن، جیسا کہ دوپہر کا وقت تھوڑا سا گزارتا آدمی یا پچھلے پہر کا وقت گزارتا ہے، ایسا معلوم ہوگا. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ برزخ کا وقفہ بھی اتنا ہی مختصر معلوم ہوگا، وقت اور ٹائم کا احساس نہیں ہوگا، ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا کی 100 سالہ زندگی بھی ہے، اگر 60 سالہ، 50 سالہ، 40 سالہ، ایسا معلوم ہوگا جیسا گھڑی بھر ہم نے گزاری. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ آگے کی جو تکلیف ہے اور عذاب ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں اگر بڑی راحت بھی پائی ہے وہ کچھ نظر نہیں آئے گی. بڑا آرام اگر پایا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، بالکل ایسا معلوم ہوگا کہ گھڑی بھاری ہم رہے ہیں دنیا کے اندر، ایسا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اللہ نے فرمایا یتعارفون بینہم، جان پہچان ہوگی، ایک دوسرے کو جانیں گے، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بعض بعض کے دشمن بنے ہوں گے وہاں. ہاں اگر متقی ہے تو وہ ضرور کام آئیں گے، وہاں بھی سفارش کریں گے، خدا کی بارگاہ میں التجا کریں گے، کوشش کریں گے. جیسا حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن اپنے بھائیوں کو جہنم سے چھڑانے کے لیے بے انتہا التجا کریں گے، خدا کی بارگاہ میں بڑی سفارش کریں گے. وہ ایمان اور تقوی کے ساتھ ہوگا، ایک دوسرے کو پہچانیں گے. لیکن جیسا کہ ان لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ جن کی شکلیں اللہ نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بگاڑی تھی، جن کو بندر اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیا تھا، اٹھ کر کے لوگوں نے دیکھا شکلیں بگڑی ہوئی ہیں اور پہچان رہے ہیں ایک دوسرے، پہچان برابر ہے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں، ان کے قریب آتے ہیں، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا، کوئی کسی پہچان ہے تو خدا کا پہچانیں گے ایک دوسرے کو، تعارف ہوگا، لیکن کیونکہ ظلم کیا ہے دنیا میں کفر اور شرک کے اور بدعمالیوں اور بد کرداریوں اور بد اخلاقیوں اور عقائد فاسدہ کو جمع کرتے رہے، تو لہذا کچھ فائدہ نہیں ہوگا یہ تعارف. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. تکذیب رسالت کے ساتھ یہ تکذیب معاد بھی آ گیا، جنہوں نے اللہ کی ملاقات یعنی دوبارہ زندہ ہو کر خدا کے حضور پیش ہونے سے انکار کیا، جنہوں نے قیامت کو برحق نہ مانا، محاسبے کو برحق نہ جانا، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات. اللہ کی ملاقات تو یہی ہے کہ خدا کے حضور میں سب نے پیش ہو کر اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ پیش کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے ہر آدمی کلام کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، اللہ پوچھے گا. یاتی کل نفس تجادل عن نفسها، اپنی طرف سے خود جواب دینا پڑے گا. کسی بیرسٹر وکیل کو کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی دنیا میں کہ یہ ہماری طرف سے جواب دے، خود بخود جواب دہی کرنی پڑے گی. اور اس کے سامنے وہی ہوگا جو اس نے کمایا ہے، دائیں بائیں بھی وہی نظر آئے گا اور کچھ نہیں نظر آئے گا. اگر تحقیق نقصان اور خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی قیامت اور معاد کو جھٹلایا. وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے، رائے راست پر نہیں تھے، کجر اور گمراہ تھے، تکذیب معاد اور تکذیب رسالت کرتے تھے. تو وہاں پر بڑے نقصان اور خسارے میں پڑیں گے کہ ابدی عذاب میں مبتلا رہیں گے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ، قال آنا وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وإما نرينك، اور اگر ہم دکھا دیں گے، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ چیزیں کہ جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا پھر ہم آپ کو وفات دے دیں گے، بس ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ تعالی گواہ ہے ان کاموں پر جو یہ کرتے ہیں، اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہوتا ہے، اور جب آئے ان کا رسول فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر زیادتی نہیں کی جاتی. اور کہتے ہیں یہ لوگ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے نہیں مالک میں اپنے نفس کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، مگر جو اللہ چاہے. ہر ایک امت کے لیے ایک مقرر ہے وقت، پر جب آ جائے ان کا مقررہ وقت، پس نہیں پیچھے ہوتے گھڑی بھر بھی اور نہ آگے. آپ کہہ دیجئے بتلاؤ اگر آ جائے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت، کیا اس سے جلدی کرتے ہیں مجرم؟ پھر جس وقت وہ واقعہ ہو گیا تو ایمان لاؤ گے اس کے ساتھ، تو کہا جائے گا اب، اور تحقیق تھے تم اس کے ساتھ جلدی کرنے والے. پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو ہمیشہ کا عذاب، نہیں تم کو بدلہ دیا جائے گا مگر انہی باتوں کا جو تم کماتے تھے. اور آپ سے خبر پوچھتے ہیں احق ہو، کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہاں وربی، اور مجھ کو میرے رب کی قسم یہ تو برحق ہے، اور نہیں تم عاجز کر سکنے والے. اللہ تعالی نے پہلے توحید کے بیان کے بعد قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر کیا، پھر نبوت اور رسالت کی تکذیب کرنے والوں کا اللہ نے ذکر فرمایا اور ان کا رد کیا، ان کے شکوک شبہات کو بھی اللہ نے دور کیا اور ساتھ ہی قیامت کا ذکر فرمایا. فرمایا آج یہ بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں, لیکن جب یہ اکٹھے کیے جائیں گے قیامت والے دن, اس وقت یہ تو خیال کریں گے کہ دن میں ایک گھڑی بھر ہی ٹھہرے ہیں, اتنا مختصر نظر آئے گا دنیا کی زندگی کا اور برزخ کا وقفہ بالکل جیسا گھڑی بھر ہوتی ہے, کیونکہ سامنے پھر بہت تکلیفات اور بہت عذاب کا سلسلہ سامنے ہوگا, ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی, اور پھر جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ بڑے خسارے میں مبتلا ہوں گے, یعنی جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے وہ بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہوں گے کہ ابدی عذاب کے شکار ہو جائیں گے. وہ یہ آخرت کا حال بیان فرمایا, لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ چیزیں جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں, اگر ہم دکھا دیں مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں جن کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ عذاب ہے اور گرفت ہے خدا کی جانب سے نافرمانوں کے لیے, تو اگر ہم بعض حصہ اس کا دکھا دیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ کے اندر ہی وہ بعض چیزیں ہم دکھا دیں, اور یا یہ صورت ہے کہ آپ کو ہم اٹھا لیں آپ کی عمر کو پورا کر لیں اور آپ کے بعد وہ باتیں ظاہر ہوں گی. یہ دنیا کا حال بھی اللہ نے بیان فرمایا, ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں آپ کی زندگی کے اندر ہی ہم دکھا دیں آپ, چنانچہ ایسا ہوا, بعض باتیں تو اللہ نے دکھائی, جیسا کہ مکے کے مشرکوں کی اور عرب کے سرغنوں کی اکڑ جو تھی اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام میں اس کو توڑا, فرمایا عبرت حاصل کرو کس شان و شوکر سے آئے تھے اور کیا ذلت کا سامنا کرنا پڑا, ان کے یعنی وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں تھی جو اللہ نے وہاں پر پیدا کر دی. ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں آپ کو آپ کی زندگی میں ہی بتلا دیں, اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم اٹھا لیں اور آپ کے بعد پھر ان باتوں کو ظاہر کریں. چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کچھ حضرت کے روبروئی بعض باتوں کو اللہ نے ظاہر کیا, اور باقی آپ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے ہاتھوں سے اللہ نے اس کو پورا فرمایا. اسلام کا مکمل یعنی غلبہ وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا, قیصر و کسرا کی شکست اور ان کا مغلوب ہونا اور دنیا کی بڑی طاقتوں کا پست ہونا اور اسلام کا اجتماعی غلبہ یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا, کافروں کی مکمل طور پر ناکامی ہوئی, تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے. فرمایا جون سی بات بھی ہو اگر ہم آپ کو بعض چیزیں دکھا دیں ان پر گرفت کی اور سزا کی, یا یہ ہے کہ آپ کے بعد ان کو ظاہر کریں, لیکن ہر صورت میں بل انتہا لوٹ کر ان سب کا ہمارے پاس ہی آنا ہے. آخری بات تو یہی ہے, دنیا میں اگر نہ ظاہر ہو سکے جلدی ایک بات تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نافرمان بچ جائیں گے اور سزا نہیں ملے گی ان کو, نہیں, کیونکہ ہمارے پاس ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے, اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان کاموں پر جو یہ کرتے ہیں, خدا اطلاع رکھتا ہے خبردار ہے کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں, تو تنبیہ کی گئی ہے کہ مجرم بچیں گے نہیں, اگر دنیا کی زندگی میں عارضی طور پر بچ جائیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ انتہا تو یہ ہے کہ ہر ایک نے خدا کے سامنے جانا ہے, تو وہاں کس طرح مجرم بچ سکتے ہیں, وہ سزا میں یقیناً مبتلا ہو کر رہیں گے. پھر ایک بات اور بھی ہے, یہ نبوت اور رسالت کی تکذیب کرنے والوں کا حال ہی تھا, فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, ہر امت کے لیے رسول ہوتا ہے, اس آخری امت کے لیے اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, آپ سے پہلے ہر امت میں اللہ نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، تو جب رسول آ جاتا ہے تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان پر زیادتی نہیں کی جاتی کسی پر بھی. اللہ کا یہ دستور ہے کہ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ارشاد ہے، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم سزا نہیں دیا کرتے کسی قوم یا امت کو جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں. رسول جب آتا ہے اور پھر شکوک شبہات کو دور کیا جاتا ہے، بات کو واضح کیا جاتا ہے، پھر نافرمانوں کو سزا ملتی ہے. اور کبھی دنیا میں نہیں بھی ملتی، ضروری نہیں ہے، لیکن رسول کے آنے کے بعد ملتی ہے، کیونکہ اللہ کا دستور ہے، بات کو واضح کیا جاتا ہے اور رسول اپنی زبان کے اندر ان کو سمجھاتا ہے ساری باتیں. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اور کوئی شبہ نہیں رہنے دیتا، اشتباہ نہیں رہنے دیتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات. سمجھ آتی ہے پھر عناد کرتے ہیں لوگ، ضد کرتے ہیں، تعصب سے کام لیتے ہیں، تو پھر خدا کی طرف سے گرفت آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. عرب والوں پر بھی سزا آئی جب اللہ کا رسول آیا، ہر چیز کو واضح کیا گیا. اس سزا کے مختلف عنوان ہوتے ہیں، کبھی تو آسمانی طریقے پر سزا ملتی ہے اور کبھی مومنوں کے ہاتھوں سے، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو قادر ہے کہ خارجی طور پر بھی سزا دے یا کافروں کو مومنوں کے ہاتھوں سے سزا دے، یہ بھی تو ہے اس کا طریقہ. تو جب ہر امت کا رسول ہوتا ہے، جب رسول ان کا آ جائے تو فیصلہ کیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ، ان پر زیادتی نہیں کی جاتی کسی پر، کسی کے ذمہ اس کا نہ کیا ہوا کام لگا دیا جائے یا اس کے کام میں کمی کی جائے یا اس پر کسی قسم کی زیادتی کی جائے، یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں عدل اور انصاف ہے. دیکھو مشرکین کی ہر درمی ذرا ملاحظہ کرو، یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، ایمان والو یہ کب ہوگا یہ عذاب، اگر تم سچے ہو تو یہ آتا کیوں نہیں، عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو، یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے، سچے ہو تو لے کر آؤ اس کو، کب پورا ہوگا یہ وعدہ. ایسی ہٹ درمی سے کام لے رہے ہیں مشرک لوگ اور یہ کہتے ہیں عذاب عذاب کرتے ہیں، تو کب آئے گا، آتا کیوں نہیں. جواب دیا گیا دو طریقے پر. فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں مالک اپنے نفس کے لیے نقصان کا اور نہ فائدے کا. یعنی اگر تم کہو کہ عذاب لانا، عذاب کو برپا کرنا یا کسی کو سزا دینی، سو یہ میرے اختیار میں تو ہے نہیں. کیوں؟ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نقصان کو دور کرنے کا اور کسی فائدے کو پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا بجز اللہ تعالی کے حکم کے، الا ماشاء اللہ، اتنا ہی اختیار رکھتا ہوں جتنا خدا کی جانب سے ہوتا ہے. تو میں تو اپنے نفس سے بھی نقصان کو نہیں ہٹا سکتا اور نہ فائدہ کھینچ کر کے لا سکتا، تو میں تمہیں کیسے سزا دے سکتا ہوں. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے. سزا دینا یہ اللہ کا کام ہے، جس وقت وہ چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق مجرموں کو سزا دیتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے. سزا کی نوعیت کا بھی انسانوں کو علم نہیں ہوتا کہ کس قسم کی سزا ان کو ملے گی، کب ملے گی. فرمایا میرے اختیار میں تو ہے نہیں یہ. دوسری جگہ آیات میں اس طرح بیان فرمایا، میں تو وہی الہی کا اتباع کرنے والا ہوں، سزا کا لانا یا عذاب دینا یہ میرا کام تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو تمہارے لیے کیسے میں اس بات کو لا سکتا ہوں. تم ہر درمی اور ضد کے ساتھ یہ بات کہتے ہو کہ لاؤ اس عذاب کو، آسمان کا ٹکڑا گرا دے، فلاں بات کر دے ہم پر، پتھر کیوں نہیں برستے ہمارے اوپر، فلاں بات کیوں نہیں ہوتی. یہ تعصب اور عناد کی بات ہے، ضد کی بات ہے،